بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معنى هذه الليلة سورة عظيمة، وهي سورة الجن، سورة مكية، سورة مكية لها 28 آية، 28 آية. تكون سورة الجن، سورة هي سورة مكة، لأن آية 28. الله سبحانه وتعالى أنيلزيك سورة هي خبار زم جن كتوكا موانزو سورة هي مبكا مشو. Na kuelezewa majini katika Qur'an haina maana kwamba Qur'ani ni au Uislamu ni dini ya majini na mashitani, kama ilivyoeleza kuhusu malaika, kama ilivyoeleza kuhusu watu, kama ilivyoeleza kuhusu majini, kama kuhusu wanyama na majabali, bahari, mbingu, ardhi, pia imeeleza kuhusu majini. Meleza habari za mitume na watu wema na namna waliofanikiwa fi dunia wal akhirah, kwa kule kuamini kwao na kusadikisha kwao na wema wao. Meleza habari za watu waovu katika ufalme aljababira na yale yaliyowasibu na umam alatiya almukadhiba lirusul, na yale waliosibu kwa sababu ya kukadhibisha kwao na jeuri yao waliomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho kimepambanua, kitabu ambacho fusilat ayatu, zimepambanuliwa aya zake, zikaelezwa habari mbalimbali. Kwa hiyo pia imeeleza habari za aljin kama ilivyokuwa shani ya vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Kwa hapa zimetajwa habari zao, na al-Imam al-Bukhari wa Muslim ay Muslim aidha, kwa maana rawa al-Shaykhan fi sahihayhima, wamepokea mashaykh wawili al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa as-sahabi al-Jalil عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأما ثم صلى الله عليه وسلم سكموا جلتوك إلى مصحب زاك أو باذي مصحابة وكيلكي يقول السوق لعكاظ، سوق عكاظ ويقولي لعكاظ وقته لقوة تياري شياطين washazuiliwa kufika mbinguni, kusogelea mbingu. Wakati huo tayari mbingu ishawekwa harasan shajida, imewekwa walinzi wakali, hakuna anayesogea katika mashayatini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipokuwa anakwenda suku Ukavu, alifika mahali akasimama na masahaba zake wakaswali, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'an. Sasa mashayatini aljin au aljin, ndio sawabu kusema aljin, majini wakawa wanaulizana, kumetokea jambo gani? Malaku wanaambia, mna nini nyinyi? Hila bainana wa baina khabari samaa, pamezuiwa, pamekingwa baina yetu sisi, kuna kitu kimeingia kati, tukazuiliwa baina yetu sisi na habari za mbinguni. Wa ursilat ilaina ashuhum, na tunapelekewa sisi vimondo, tukisogea tunapigwa kwa vimondo, kuna jambo gani? Qalu wa ma dhaka illa shay'un hadath, wakasema halikuwa hilo isipokuwa ni kuna kitu kimezuka. Fadribu mashariq al-ardi wa magharibaha, basi nendeni katika mashariki za ardhi na magharibi yake. Fanzuru ma hadha alladhi hala bainana wa baina khabari as-sama, mwende mkatazame ni kitu gani ambacho kimekinga kikaingia kati baina yetu sisi na habari za mbinguni, hatupati sisi habari za mbinguni. Fantalaqu yadribuna mashariq al-ardi wa magharibaha, wakenda sasa wakawa wanatafuta mashariki ya ardhi na magharibi yake, kuna jambo gani huku ardhini limetokea. Famarra nafaru alladhina akhadhu nahwa tihama, wakapita likapita lile kundi ambalo lilifika au lilielekea upande wa Tihama, imekwenda upande wa Tihama. Wa huwa binakhla, nao katika sehemu ya Nakhla. Tihama ni khilafu ya Najd, kuna kundi lilisema sisi tutakwenda Tihama, wengine tutakwenda Najd, wengine tutakwenda Iraq huko, wengine tutakwenda mahali fulani, tutakwenda Yaman, tutakwenda Sham. Waligawana namna ili kujua huku aridhini kumetokea nini. Lile kundi lilikuja upande wa Tihama, walipofika pale Nakhla wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, wa huwa yusalli, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali, bi ashabihi salat al-fajr, anawaswalisha masahaba zake salatu al-fajri. Falamma sami'u al-Qur'an, wakati walipoisikia Qur'an, tasamma'u lahu, waliisikiliza Qur'an kama tulivyosema katika suratu al-Ahqaf, wa insarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qawm munzirin أو يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله سبحانه وتعالى لا إله إلا سورة الأحقاف وأنبا كموكا تلبو كلتيا ويبحان كوندي كتك مجن نفرا من الجن يستمعون القرآن وقول يسكليز القرآن فلما حضروه ولبو يحضري القرآن قالوا أنصتوا وليأنبيان وليأنبيا بعد ونمزيني hebu tusikilize. Falamma qudhiya, wakati ilipomalizwa Qur'an, wallaw ila qaumihim mundirin, waligeuka wakarudi kwa jamaa zao hali ya kuwa ni wenye kuwaonya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, wakasema enyi jamaa zetu, hakika sisi tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Na البعدية لا يقتضي ماذا؟ الفورية لكم أنا أقول بلو بعد هو كملي هبو هبو بعد يا موسى كم أنا قرآن يكون بعد يا موسى لكن كتياك كتكاتي قبل يا قرآن كنا قبل يا قرآن كنا زبور يا داود كل داود لموسى اللي كتقولي Nani katangulia? Daudi ni mwana wa Suleimani, ni mwana wa Daudi, na Musa ibn Imran. Nani katangulia? Daudi alitangulia, sio? Inaonekana ndio taratibu. Kwa hivyo alhasil, katikati kuna injili, injili ya Isa ameletewa Isa, na kisha baadaye kuja Qur'an. Lakini kitabu kimekuja baada ya Musa, yahdi ila alhaq fa amanna bihi, si tukaisadikisha tukaiamini. Kwa hiyo yahdi ila rushdi, katika aya hii, sura hii tutakayosoma. Kwa hiyo wale wakawa wamesikiza Qur'an, baadhi ya ulama wanasema ilikuwa ni Mtume SAW anasoma suratu ar-Rahman, suratu ar-Rahman. Lakini katika sahihaini li hadithi ambayo rawahu Shaykhan min Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, haikuainishwa ni sura gani. Kwa hiyo wale wakarudi kwa jamaa zao wakawaambia, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sasa tukio hili Allah subhanahu wa ta'ala analielezea kupitia sura hii. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Linaanza kusoma. Qul, sema ewe Muhammad. Qul ayuha nabi, sema ewe Muhammad. Uhiya ilayya, nimeletwa wahi. Ay auha Allahu ilayya, uhiya ilayya, nimeletewa wahi. Annahu, kwamba mambo yalivyo. Kwa sababu dhamiri ni dhamiri ya shan, adhamiru huna dhamiru shan. Wala yustamalu illa fi amrin yuradu ta'zimuhu wa tafkhimu, dhamiru shan haitumiki isipokuwa katika jambo ambalo hukusudiwa kulikweza. Na hapa jambo lenyewe ni khabaru istima'il jinn, habari za kusikiliza majini, kuisikiliza Qur'an. Annahu, kwamba hali wa shani, kwamba jambo lilivyo. Istama'a nafarun min aljin, wamekisikiliza kisomo changu kundi katika majini. Annahu, kwamba jambo lilivyo, au kwamba hali na shani. Istama'a nafarun min aljin, wamekisikiliza kisomo changu kundi katika majini. Faqalu, wakasema. Inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani iliyo ya ajabu. Inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani iliyo ya ajabu. Istama'u, istama'a ni aqwa min sami'a. Kusema inna annahu sami'a nafaru, wamesikia, wao wamesikiliza. Kuna tofauti baina ya kusikia na kusikiliza. Kwa maana wewe ulikusudia hasa kutaka kujua, ukasikiliza. Kusikia unaweza kuwa pita njia tu, ukasikia mtu apiga kelele huko, ukawa hata hujui kasema kitu gani, umesikia sauti tu, sami'a. Na pia unaweza kufanya istima'i usisikie. Unaweza kusikiliza alafu usisikie. Lakini hawa wamesikiliza na wakasikia. Tumesikia sisi. Istama'a nafaru, wamesikiliza, kwamba istama'a nafaru min aljin, kwamba jambo, kwamba wamesikiliza kisomo changu kundi katika majini. Faqalu, wakasema. Inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani iliyo ya ajabu. Neno nafar katika lugha ya Kiarabu ni kikundi cha watu kuanzia watatu mpaka kumi, ma baina thalatha wal ashara, hapa baina ya tatu na kumi. Na pia wakati mwingine inaweza kutumika nafar kwa maana ya zaidi ya hao, kama vile inavyotumiwa jamu qilla ala ma fawqa al-ashara, pengine ikatumika jumuu qilla, zaidi ya watu kumi. Na hili ni jambo liko dhahiri katika Qur'an, na kwamba hawa majini walikuwa ni wengi, walikuwa ni wengi, si kidogo. Kwa hiyo nafar ni ismu jam' la mufrada lahu min lafdhihi, na kuitumia neno nafar ala alfard ghairu fasih fi nafar wahid kama unavyozungumza amia bangalia jaa nafar kwa maana mtu mmoja asema mtu mmoja la ghairu fasih. Kwa kutumia neno nafar kwa mufrad si fasih, amuelewe baadhi yao, lakini ukienda katika dua la Arabia hasa kama Saudia, Imarati, wapi kutana na wale wanazungumza Kiarabu cha kuvunja vunja wasiokuwa Waarabu, wanatumia nafar kwa mtu mmoja. Fi nafar, zib nafar, hata kama kununua chakula hati nafar taam hakun nafarain nafar wahid hadha ghayru fasih. Fasih ni kutumia ni ismu jam'i la mufrad lahu min lafdhihi, inatumika kwa qilla kutoka baina al-ashra baina al-thalatha wal-ashra wa qad yutlaq ala akthar min dhalik. Hiyo ni inatumika katika lugha ya Kiarabu kama ilivyotumika hapa. Nafaru min al-jinn, jinn ni wingi pia vile vile, mufrad wake ni jinniyun. Mfano ruh, rumiyun, na wameitwa al-jinn listitari kwa sababu ya kule kujificha kwao, kwa kuwa hawaonekani, kwa sababu ni alam ghaibiyun makhluqun minna laysa wajisama, ni ulimwengu wa kighaibu usionekana, umeumbwa ni viumbe vilivyoumbwa kutokana na moto, si viwiliwili, si viwiliwili, ni viumbe vilivyoumbwa, yani si kama nyama damu. Wa khuliqu minna, wameumba umeumbwa kutokana na moto. Wala yarahum ahad illa yatashakkal, hakuna anayeweza kuwaona majini kwa macho yao, kwa maumbile yao walivyo, ili watakapojibadilisha akawa mbwa, akawa binadamu, akawa nyoka, akawa paka, akawa kadha, ndio utamuona jini. Lakini katika umbile lake, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, hakika yeye anawaona yeye na kundi lake kwa namna ambayo nyinyi hamuoni. Qurani tuambia hivi, al-A'raf. Kwa hiyo wao wanatuona sisi, hatuwaoni katika maumbile yao waliumbiwa. Kweli alamun ghaibiyun makhluqun min nari laysu ajsaba wala yarahum ahad illa an yatashakkalu. Wanakuja katika ashkali tofauti tofauti, hao ni majini. Kweli alamun ghaibiyun wa hum yaskununa al-ard, majini wanakaa katika ardhi, imma katika mabonde au katika miti au katika mito au kwenye bahari au kwenye majumba ya watu. Lakini yaskununa al-ardha baada an ahbata au uhbita abuhu, baada ya kuteremshwa baba yao huko kwenye janna huko, ambaye baba yao ni iblisu la'in, akateremshwa na wao akateremka. Kama habata abuna Adam, kama alivyoteremka baba yetu Adam, tukawa sisi tuko hapa aridhini na wao pia wapo tuishi nao. Was'al abal jinn al-la'in ata'rifu al-khallaqa am asbahta dha nukran. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika dunia yake asema hivyo haya, was'al abal jinn, hebu muulizeni baba wa majini huyo iblisi al-la'in mwenye kulaaniwa maluni, muulizeni baba wa majini aliye maluni, ata'rifu al-khallaqa, unamjua Allah muumba, am asbahta dha nukrani, au umekuwa bado ni mwenye kupinga? Kwa hiyo tuache jambo hili. Lakini nafaru min aljin yastami'una alquran, walikuwa wakisikiliza Quran, faqalu, wakasema kule, falamma hadaruhu, wakati walipoihudhuria, qalu ansitu, wakasema nyamazeni, msikilize, falamma qudhiya, wakati ilipomalizwa, wallaw ila qaumihim mundhirin, haya wakarudi kwa jamaa zao kwenda kufikisha. Walipofika wakawaambia, yahdi au inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'an iliyo ya ajabu, yani ajiban, qur'anan ajaba ay ajiban, wasfun bil masdar lil mubalagha fi quwwati al ma'na, qur'anan ajaba ay ajiba, Qur'an iliyo ya ajabu. Sawa, yahdi ila rushd, Qur'ani hii inaongoza kwenye uongofu, يهدي إلى أنجوزة إلى الرشد كون يوقوف أي إلى الخير والصواب للرشد. هذا من التعبير بالمضارع يهدي إشارة إلى تجدد هداية القرآن لإشارة يكو أبيا كلا مارا ولو أنجوزاج القرآن القرآن هاي أنجوزي كما رموجة لا إلى أنجوزة كلا نبو يصوم ويكتأمل لا الله كون لك هداية إن يكون زيد إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كذلك يقول إسراء سيما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى حقيقة هي قرآنه إن أنقوزا كذلك إلى جي أنباء ديو جوف زيد يهدي كسابة تجدد يا هداية لفتكان داني القرآن فآمنا به تكيمين أي صدقنا به تقي صديقيش زي القرآن وأنه من عند الله عز وجل نقوم به القرآن يتكمل زي الله عز وجل وأجبنا الداعية تمميتكي زي سلم لنجانيزي كوي فآمنا به الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب وما أنا بالي بالي هو اليمين تلبو اسكيا فآمنا به لما إنهم آمنوا به إثر استماعهم إياه وليمين بعد تلبو اسكيا وتو خيري هم جني وتو خيري أهل الخير والصلاح ولكو كتك كفر وطغيان لكن ولكو يسكي قرآن وقول إيه لي حق فآمنا به تكيمين زيس ولن نشرك نهتو تمشركيش بربي لانا مولويت أحدا لا يوت hatutamshirikisha mola wetu na yoyote wala nushrika na hatutamshirikisha bi rabbina ahada mola wetu na yoyote tutafanya tena shirki baada ya kusikia hii qurani iliyosomwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam tukaielewa sisi hatutamshirikisha tena Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu katika kumwabudu yeye subhanahu الله أكبر ويقول لكونا فهم وجه القرآن هاو مصدق الشمجين وقولي وعمل لبنا وكسيما آمنا ولن نشرك آمنا وقولي زاو مصيما ولن نشرك حتى فنا شرك حتى مشرك شمولويت وزيسي na yote lakini pia ndani yake kama kuna kubeza hivi kuwabeza washirikina kama wao hawakuamini Qur'an wao ni kina nani msiamini fa in istakbaru falladhina inda rabbik yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun kama anasema Allah subhanahu wa ta'ala tafsilat kama wao watakabbar wakati mwingine wanabezwa kwa namna kama hiyo kama wao washirikina watatakabbar وسيميني فالذين عند ربك بس ولي وليوكم ميل يا مولاك من هم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار ولم سبه يا وسيك نمتانا وهم لا يسأمون هوا توكي نعم يا كواو هوا توكي ويني مسكوا مين يني كنان وزين ولكو اسبيزا قرآني وكيليوا ونسمع فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه نحكي كمام يليفيو وأنه ضمير الشان تاني وأنه نحكي كمام يليفيو تعالى جد ربنا أمتكوكا أتكوف وملويت وأنه نحكي كمام يليفيو تعالى أمتكوكا جد ربنا أتكوف وملويت تعالت عظمته وجلاله فالجد هنا العظمة جد ما راك يا بني العظم ولو كوب ولو تكوف ندمان يقول لك حديث لأنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظم حديث جد أي عظم كوم تكوك وتكوف مولاك أنا سمع أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى وألكومت أكي سوما سورة البقرة من سورة آل عمران يكوى من هفاذ jadda fina, anakuwa mtukufu kwetu. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd, kwa maana pale kwa utajiri hautamnufaisha mwenye utajiri kwa kwa utajiri. Kwa hiyo wa annahu, na kwamba mambo yalivyo hali na shani, ta'ala jaddu rabbina, umetukuka utukufu wa Mola wetu. Mattakhadha sahibatan wala walada, hakujifanyia mke wala mtoto. Sahibatan wala walada, hakujifanyia mke, as-sahiba kwa maana ya zauja, hakujifanyia mke wala hakujifanyia mtoto. Khilafa qawli al-mushrikin, ambao ni kinyume na kauli ya washirikina, wao wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejifanyia mke na watoto. Wa annahu, na kwamba hakika mambo yalivyo, yaqulu kana yaqulu safihuna, walikuwa wanasema wapumbavu katika sisi. Kana yaqulu safihuna, walikuwa wanasema wapumbavu katika sisi. Ala Allahi, dhidi ya Allah, shatata, uongo uliopitiliza. Shatata, uongo uliopitiliza, ni qawlan shatata, wanasema neno ya uongo, yani uongo uliopitiliza. Wama min almanuti walnaati uqil yajuzu hadfuhu wa fi naati yaqil. Ibn Malik asema hivyo, wama min almanuti walnaati uqil, na kile kilichokuwa katika naati, manuti na naati, kimefahamika, yajuzu hadfuhu, unajuzu kukiondosha. Wa fi naati yaqil, naati ya kuondoshwa naati inakuwa ni mara chache, lakini mara nyingi anaondoshwa manuti. Kwa hiyo shatata ay qawlan shatata ni naati ya qawlan, qawlan shatata, yani qawli, wanasema maneno uongo uliopitiliza, uongo uliovuka mipaka. Uongo uliovuka mipaka ni upi? Ni huko kudai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mke na ana mwana, kwamba Allah ana watoto. Hii ni kauli ya uongo, uongo uliopitiliza, si kauli ya sawab, batilan baidan al haqq wa sawab, wa huwa da'wa as-sahibati wal walad lillah. Na neno as-safih yametumia ni ismu jinsi, fayashmalu kulla man idda'a dhalik, neno safihi ni ismu jinsi, inamwenea kila aliyedai hili, kila anayedai kwamba Allah ana mtoto, basi ni safihi. Wasema jini, wasema sisi wapumbavu, wale wapumbavu katika sisi walikuwa wakiyasema maneno haya, mpaka leo kuna watu wasema maneno kama haya. Na wasfu bil masdar lil mubalagha, wasfu kwa kwa masdar na kwa mubalagha, kwa maana kauli hii ni kauli ya mbali, kwa sababu asli ilikuwa sio kwa masdar. Haya, wa anna, na hakika sisi, dhananna, tulidhani, an lan taqula al-insu wal-jinnu ala Allahi kadhiba, kwamba hawatasema watu wala majini dhidi ya Allah uongo wowote. Wa anna, na hakika sisi, na kwamba sisi, dhananna, tulidhani, ay hasibna, an lan taqula al-insu, anpa li mukhaffafatun min al-thaqila, ay annahu lan taqula al-insu, واسمها ضمير الشان محذوف أن مخففة من الثقيلة صواب قلوا أن لن قام هوا تسيما بما نسيما قام أن لن تقول الإنس والجن قام هوا تسيما وات ولا مجن ala Allah, dhidi ya Allah, kadhiba, uongo wowote. Wa annahu, na hakika mambo yalivyo, kana rijalu min al-ins, walikuwa wanaume katika watu, ya'udhuna birijalin min al-jin, wanajilinda kwa wanaume katika majini, fazaduhum rahaqa, wakawazidishia wao hofu. Rahaqa, زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وذعرا وذلا وقوزين الشيا خوف ها Hapo zamani kwa mambo ya kwa namna hiyo, kuna wanaume katika majini, katika wanadamu, walikuwa wakitaka hifadhi kutoka kwa wanaume wenzao katika majini. Wanaume wazima wanakwenda kwa majini, wanataka hifadhi. Sasa wanasema maanake, kunna nara anna lana fadlan al ins, tulikuwa twaona sisi kwamba tuna fadhila juu ya wanadamu, sisi ni bora kuliko wanadamu. Ibn Kathir anasema hivi, liannahum kanu ya'udhuna bina, kwa sababu wao walikuwa wakijilinda kwetu sisi, wakitaka hifadhi kutoka kwetu. Aidha nazalu wadiyan, wanapoteremka katika bonde lolote, au makana muhisha min albarari wa ghairiha, au mahali penye kuogopesha, kwenye kutia penye sibazi, mahali palipokuwa pana kivumvu fulani hivi, pana woga woga, msitu mkubwa ha? Katika sehemu za wazi, katika mapori huko, katika majangwa na sehemu nyingine, kama kana adatul arabi fi jahiliyatiha, kama ilipokuwa ada ya Waarabu katika jahiliya yao, ya'udhuna bi'adhimi dhalika al-makan min al-jan, walikuwa wakiomba hifadhi na mahali hapo kutoka kwa majini, na ule mkubwa mahali hapo katika majini, ayusibahu bi shay'in yasu'uhu, kisije kikawapata wao kitu chochote kinachowaudhi. Kwa hiyo kingie, hey jamaa wenye mji huu, haya sisi tumeingia tu katika himaya yenu. Kama ni msituni, basi watapiga kelele hapo, watanadi, sisi watu wenu tumekuja, mtulinde, wageni wenu, hatukusudia kuwaudhi, tupeni nafasi. Hivyo hivyo katika majangwa na mahali kama milima, mpaka leo kuna watu wanafanya haya, kwenda kwenye misitu, kwenye mizimu, wakapiga makelele, hodi huku, hodi, hodi, lakini akisikia sauti karibu, atakwenda mbio mbio kweli kweli, hataki kujibu. Kama walikuwa na matunguri na vyote, atatupa malapa, tupilia mbali safari. Huu ni ujinga ambao ulikuwa umewasibu watu na mpaka leo upo, hasa wale ambao wanaamini sana mambo ya shawadha, mambo ya waganga wa kienyeji na majini. Sasa watu walikuwa wakifanya hivyo mpaka wao majini wakaona kwamba wana fadhila. Kunna nara anna lana fadlan ala al-ins liannahum kanu ya'udhuna bina, tulikuwa tuliona hilo sisi. Kwa hiyo na wao wakawa wanawazidi kuwatia hofu, wanawatia hofu. Kwa hiyo wakifika katika mahali pale, kama anavyosema Ikrima, fayaqulu sayyidu al-qaum, atasema yule bwana, yule kiongozi wa wale watu, na'udhu bi sayyidi ahli hadha alwadi, tunajilinda sisi na bwana wa bonde hili. Majini wanaambia narahum yafraquna na yafraquna minni, tunaona kwamba wao wanatuogopa sisi, kama nafraqu minhum, kama sisi tunavyoogopa wao. Kwa hiyo wanawaingiza, wanawapa hofu na vitu kama hivi, takaupotevu. Kwa hiyo rahaqa imetafsiriwa kwamba ni khaufan, wengine watafsiri isman, wengine wanatafsiri kwa maana wazidishia tughyana, na mfano wa hayo. Wengine wanasema ni upotevu, lakini rahaqan ni khaufan wa dhuran wa dhulla. Wanahu kan rijal min al-ins, na hakika mambo yalivyo, walikuwa wanaume katika watu, ya'udhuna birijali min al-jin, wanajilinda kwa wanaume katika majini, fazaduhum rahaqa, wakawazidishia, wakazidishiwa wao upotevu, au wakawazidishia wao upotevu, fazaduhum wakawazidishia wao rahaqa, wakawazidishia wao hofu. Kwa hapa aljinnu fa'il wal insanu maf'ul, lakini pia imesema bil aks. Bil aks ni vipi? Zada al insu al jinna rahaqa, wanadamu wamewazidishia majini rahaqa. Rahaqa ndio kwa maana ya tughyana wa kibra, kwa maana kwa wazidishia kule kufanya tughyana, kutakabari. Sasa wakawa wanazidi kupotea, ndio ile tafsiri, wakawazidishia wao upotevu, yani wakawazidishia wale majini kupotea. Sasa kwa sababu fanya kibri, waona kwamba hao wanatuogopa sisi. Lakini ile ya kwanza ni asahu, eh, kwa sababu ndio muwafiq lin-nadhm wa siyaq al-ayat. Kwa sababu lengo hapa ni dhammu al-hadith huna fi dhamm al-a'idhin, siyaq na mchungu ule wa maneno uliokuja katika nadhmi ile, eh, na mchungu ule wa Qur'ani ulivyokuja huko katika kuwasema vibaya wale wenye kujilinda na majini. Kwa hiyo wakawazidishia majini, ndio wakawazidishia wanadamu hofu. Haya.